Do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 28 września, jest 18. Zapraszam na serwis informacyjny Trójki. Mogę dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera. Narada w BBN-ie z udziałem prezydenta. Tematem sytuacja na polsko-białoruskiej granicy i stan wyjątkowy. Niepokojąco rośnie liczba chorych na oddziałach covidowych. W ciągu doby przybyło 145 pacjentów. Policja szuka złodziei, którzy próbowali wysadzić bankomat w Gdańsku Oruni Górnej. O sytuacji na granicy z Białorusią rozmawiają prezydent z ministrami obrony i spraw wewnętrznych. Na spotkaniu są też m.in. przedstawiciele Kancelarii Premiera, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Straży Granicznej. Narada trwa w BBN-ie. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, wiem, że to spotkanie dotyczy też wniosku rządu o przedłużenie stanu wyjątkowego. Kiedy możemy spodziewać się decyzji prezydenta? Tej decyzji raczej nie powinniśmy spodziewać się dziś, ale jest to wysoce prawdopodobne, że kwestia najbliższych dni, kiedy ta decyzja będzie już znana opinii publicznej. Tak mówił rzecznik prezydenta, tak przed spotkaniem mówił także szef MSWiA Mariusz Kamiński. Tak jak powiedzieliśmy, prezydent przed podjęciem decyzji konsultuje się z władzami służb mundurowych i to jest procedura, która miała miejsce także na początku września, kiedy Andrzej Duda wydał swoje pierwsze rozporządzenie wprowadzające stan wyjątkowy. Teraz będzie rozpatrywać drugi wniosek rządu, tym razem w sprawie przedłużenia o 60 dni tego stanu wyjątkowego. Według zapisów konstytucji na przedłużenie stanu wyjątkowego zgodzić się będzie musiał także Sejm. Izba obraduje w tym tygodniu, więc być może zajmie się ewentualnym postanowieniem głowy państwa, także przed weekendem. Michał Fedusio, dziękuję za tę informację. Przybywa nowych przypadków COVID-19. Ostatniej doby zdiagnozowano ich 975. To o ponad 37% więcej niż w ubiegły wtorek. Zmarło 29 osób z COVID-19. Barbara Góra. W ciągu ostatniej doby liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła o 145 i wynosi obecnie 1529, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także jeżeli chodzi o respiratory, ta sytuacja też jest tutaj dość niepokojąca, ponieważ mamy zajętych 168 łóżek OIOM-owych. Najwięcej hospitalizacji odnotowano w województwach, gdzie najmniej osób zaszczepiło się, zaznaczył wiceminister. Mówimy to o województwie lubelskim, województwie podlaskim i podkarpackim. Tam w tej chwili mamy ponad 40% już zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 to blisko 19 milionów 400 tysięcy. Ponad 31 tysięcy osób w Polsce przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepieniapolskieradio24.pl. Po raz pierwszy od 6 miesięcy w Japonii zniesiony zostanie stan wyjątkowy wprowadzony ze względu na pandemię. Liczba zakażeń koronawirusem spada, a japońskie władze chcą dzięki zniesieniu restrykcji pobudzić gospodarkę. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. W poniedziałek w Japonii odnotowano 1128 nowych przypadków zakażeń COVID-19. W ubiegłym miesiącu dzienna liczba zakażeń dochodziła do 25 tysięcy. Większość ograniczeń pandemicznych ma zostać zniesiona w najbliższy czwartek. Ostateczną decyzję będą podejmowały jednak władze lokalne. Wciąż pozostaną ograniczenia w organizacji imprez masowych. W Japonii, gdzie władze krytykowane były w tym roku za zbyt wolne tempo szczepień, w pełni zaszczepiło się już około 60% społeczeństwa. Wszyscy chętni mają otrzymać dawki szczepionki na COVID-19 do końca listopada. Pomimo piątej fali pandemii w tym kraju, Japonia przeprowadziła przełożone z ubiegłego roku Igrzyska Olimpijskie. Sportowcy rywalizowali jednak przy pustych trybunach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Policja szuka złodziei, którzy w nocy próbowali wysadzić bankomat w Gdańsku Oruni Górnej. Urządzenia nie udało się otworzyć, ale zostało częściowo uszkodzone. Wszystko działo się przed czwartą rano przy ulicy Srebrnej, mówi Mariusz Chrzanowski z Policji w Gdańsku. Po dotarciu na miejsce policyjny patrol zabezpieczył teren. Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili oględziny. Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Policjanci sprawdzają monitoring oraz pobliski teren i pracują nad sprawą, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać sprawców. Policjanci proszą o pomoc w zatrzymaniu podejrzanych. Informacje można anonimowo przekazywać pod numer alarmowy 112. Za nami finał 12. edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-83. Młodzież miała odnaleźć i przywrócić świadomości społecznej nieznanych lokalnych bohaterów. Filip Suchora z liceum w Braniewie opowiedział z kolegami historię działacza Solidarności Andrzeja Gierwatowskiego.

się włamać kolego i może się uda. Myśląc o tobie, nie myślę o trudach. To banał, wiem, ale jesteś jak chłodny dzień w letni upalny dzień. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Siła się nie uda. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem, jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach. Nic na siłę się nie uda. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 16 minut po godzinie 18, pora taka, że no Mała Czarna, nie wiem, czy są państwo miłośnikami Małej Czarnej, czy może niekoniecznie. W każdym razie, jeśli tak, to czy mają państwo jakieś powody do obaw? Bo tutaj doniesienia mówią o ulewnych deszczach w Kolumbii, które zagrażają uprawom kawy w tym kraju. Jak podaje Bloomberg, Kolumbia jest drugim co do wielkości dostawcą kawy arabika, zaraz po Brazylii. A Brazylia z kolei boryka się z suszą. Józef Niewiarowski. We wrześniu tego roku kawa na rynku światowym miała rekordową cenę i była to najwyższa cena od 4 lat. Jakub Szymanek, portal spożywczy.pl. Wynika to z tego, że były duże anomalie pogodowe w Ameryce Południowej, głównie w Brazylii, i przez huragany, a później przez suszę zbiory kawy są niższe, co przekłada się na wyższe ceny. Cena surowej kawy, tak zwanej kawy zielonej, jest notowana na nowojorskiej giełdzie. Maciej Duszak z Coffee Desk. 95% kawy produkowanej na świecie podlega właśnie notowaniom w Nowym Jorku i obecnie mamy do czynienia ze wzrostem cen surowej kawy na światowych rynkach o niemalże 100% względem przełomu lat 2019 i 20, kiedy to ceny były na poziomach historycznych minimów. Która to pani dzisiaj kawa? Muszę policzyć. Trzecia. Gdyby kawa była droższa, to też by pani sięgała po ten napar? Tak, na pewno. Cena surowej kawy odbije się na portfelach konsumentów? Raczej nie, a to dlatego, że większość kawy na świecie jest dostarczana przez kilka największych koncernów. I te koncerny kupują kawę za pomocą kontraktów przyszłych, czyli zawierają takie umowy z dużymi producentami, między innymi głównie w Brazylii, na dostawę kaw przez kilka lat po ustalonej w danym momencie cenie. No i te wielkie koncerny właśnie zawierały te kontrakty przyszłe w cenach największego kryzysu, czyli w latach 2018-2020, wtedy kiedy kawa była najtańsza. I dziś kawa jest im dostarczana wciąż po tak niskich cenach, na jakie umawiali się w tamtym czasie, i nie muszą oni płacić dzisiaj tych większych cen. Jednak najwięksi sprzedawcy kawy, którzy są przygotowani na najbliższe lata, odczują na pewno trend, który postępuje i postępować będzie. Ten spadek produktywności kawowców, który obserwujemy od przynajmniej kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat. Doktor Mateusz Strzelecki, geograf z Uniwersytetu Wrocławskiego. No nie tym miarą coraz mniejszej odporności tego gatunku rośliny uprawnej na sytuację klimatyczną. Znaczy no w kawie najważniejszy jest zapach, bo to on determinuje nasz smak, więc to jest podstawowy element trunku bursztynowego, cudownego, o którym pisał Mickiewicz, prawda, pięknie. My jesteśmy przyzwyczajeni do konkretnych typów smakowych, które mają swoje pochodzenie, bazujące na klimacie danego regionu, ale też na konkretnym typie gleb. I teraz zmiany klimatu. Pierwszy efekt, który to wybitni kawosze pewnie już wychwytują, jest efekt utraty konkretnych walorów smakowych, tych walorów regionalnych. A czy kryzys klimatyczny może sprawić, że taka przysłowiowa mała czarna z produktu używanego na co dzień stanie się produktem luksusowym? Może stać się to towarem luksusowym, ale efektem tego szybkiego wzrostu ludzkości może być sytuacja wielu roślin uprawnych. Na naszym rynku będą to słynne na cały świat już przecież polskie jabłko, które może ucierpieć. A kolejnym przykładem, który spędza sen z powiek południowym sąsiadom, Francuzom, Hiszpanom, Portugalczykom czy Grekom, to może być sytuacja rynkiem winogron, całym sektorem winiarstwa i jak cytrusów. A wyobrażają sobie Państwo, że nagle kawa drożeje tak bardzo, że już jest towarem tylko dla osób bardzo zamożnych? To jest jakaś strasznie apokaliptyczna wizja, ja jej nawet nie przyjmuję do wiadomości, ją odrzucam. No a więc jak Państwo słyszeli, zupełnie i całkiem spokojnie można wypić trzecią kawę. A skoro kawa czarna kawa, to i czarny chleb? Nie, to nie o taką kawę chodzi. To tylko piosenka. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie się wolnością. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie. Mamo, gdzie braciszek mój? Brat swój w ciemnej celi siedzi. Odsiaduje wyrok swój. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zniesie wolnością. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Strachy na lachy. 23 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w dalszym ciągu trwa narada prezydenta z członkami rządu i przedstawicielami służb w sprawie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej. To spotkanie właśnie się zakończyło i mamy wypowiedź prezydenta po tym spotkaniu. To w tej chwili się dzieje. Rząd rekomenduje, przypomnijmy, prezydentowi przedłużenie stanu o kolejne 2 miesiące, ale to nie jedyny ważny temat, który na dzisiejszym posiedzeniu poruszył gabinet premiera Mateusza Morawieckiego. Na spotkaniu dyskutowano też o założeniach do nowego budżetu. I tak, 4,9% o tyle ma w tym roku wzrosnąć polska gospodarka. W przyszłym roku ten wzrost ma wynieść 4,6%. Członkowie rządu przyjęli dziś takie założenia do projektu ustawy budżetowej na przyszły, na 2022 rok. O szczegółach tego posiedzenia rządu, porannego posiedzenia, Karol Surówka. Polskie finanse są i w przyszłym roku również będą w dobrej kondycji, przekonywał na konferencji prasowej minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Polityk zaznaczył, że agencje ratingowe utrzymały oceny dla Polski. Deficyt budżetowy ma wzrosnąć do poziomu 2,8% PKB i osiągnąć kwotę 30,9 miliarda złotych. Dług publiczny wyniesie 56,6% PKB, mówił Tadeusz Kościński. Żeby to porównać, to średnia dla całej Unii Europejskiej to jest 92%. Nie jest to czas na konsolidację fiskalną. Gospodarka bardzo dobrze performuje, się odbija po pandemii. Eksport rośnie, produkcja rośnie, konsumpcja rośnie. Więc tak jak mówię, że finanse publiczne są na dobrym stanie. I nawet na koniec sierpnia mamy nadwyżkę na rachunkach finansów publicznych na poziomie 43 miliardy. Wiceszef resortu finansów Sebastian Skuza dodał, że wydatki na służbę zdrowia wzrosną w przyszłym roku do poziomu 5,75% PKB. W budżecie przewidywano kontynuację dotychczasowych programów strategicznych oraz wprowadzono nowe programy. Do takich starych standardowych można zaliczyć program Rodzina 500+, ale mamy również nowy program Kapitał Opiekuńczy, którego koszt to 3,2 miliarda. Podczas konferencji prasowej ministrowie poinformowali też, że zwrócą się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego na polsko-białoruskiej granicy o 60 dni. Rzecznik rządu Piotr Miller, uzasadniając taką decyzję, mówił, że każdego dnia setki osób próbują bezprawnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Łącznie nielegalnych prób dostania się na teren Polski miało być już ponad 10 tysięcy. 1200 osób zostało zatrzymanych. Piotr Miller powtórzył opinię, że Białoruś prowadzi przeciwko Polsce wojnę hybrydową. Prowokacje prezydenta Łukaszenki w najbliższym czasie mogą nadal być kontynuowane i obserwujemy również po tych informacjach, które otrzymujemy od naszych służb wywiadowczych oraz od służb wywiadowczych innych krajów, że te działania mają charakter zorganizowany. W dodatku wśród osób, które przekraczają polską granicę są osoby, które pośrednio lub bezpośrednio związane są z państwem islamskim oraz również osoby, które przebywały wcześniej na terytorium Rosji. Piotr Miller zaznaczył również, że Polska ma obowiązek chronić granice nie tylko ze względu na bezpieczeństwo krajowe, ale również dlatego, że są to granice całej Unii Europejskiej. Przypomnę, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zakończyła się narada prezydenta z członkami rządu i przedstawicielami służb w sprawie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej. Prezydent wyszedł przed chwilą do dziennikarzy. Jak powiedział, zwróci się do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Prezydent Duda powiedział także, że dziś do godziny 17 zanotowano 354 próby nielegalnego przekroczenia naszej granicy, więc tym bardziej przedłużenie tego stanu wyjątkowego wydaje się być uzasadnione. Zawsze można go skrócić, zakończył prezydent Andrzej Duda. I popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w tak zwanym międzyczasie, co dało się usłyszeć. Minęła 18.30, dwie minuty temu dokładnie. Dziś wieczorem w zachodniej połowie kraju i na krańcach południowych zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Dolny Śląsk rozciąga się taki mokry pas mokrych chmur i tam możliwe również lokalne burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum do 20 na południowym zachodzie. To było maksymalnie, ale upał pewnie już zelżał. W nocy zaś od 4 stopni na wschodzie, około 7 w centrum do 13 na północnym zachodzie. Jutro dzień bliźniaczo podobny do dzisiejszego. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Za 23,5 minuty 19. Reportaż w Trójce. W ostatni piątek na trasie wiodącej do Morskiego Oka kulawy koń zaprzężony do bryczki, ponaglany przez woźnicę, wiózł turystów. O zdarzeniu poinformowali aktywiści z fundacji Viva. Turyści często korzystają tam z wozów ciągniętych przez konie, którym zdarza się przewracać ze względu na zmęczenie i na ciężar. Konie po jednym sezonie zazwyczaj trafiają do rzeźni. Nie są w stanie pracować dłużej. Czy turyści o tym wiedzą? Dlaczego Tatrzański Park Narodowy zezwala na ten rodzaj transportu? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz-Adamowicz zatytułowany Konflikt interesów. Dzisiaj nadmorskie oko. Dzisiaj nadmorskie oko. Na nogach czy saniami? Nie, saniami. Bo dziecko 8 miesięcy ma. A nie przeszkadzają Państwu te doniesienia różne? Nie, o tym, nie przeszkadza. Nie przeszkadza, bo tutaj dbają o konie. Jeden koń chory to nie znaczy, że wszystkie są chore. A skąd Pan wie, że dbają? A ostatnio patrzyłem, to też przywożą tutaj konie normalnie przyczepkami. I konie też odpoczywają na boku. A Pan zna się na koniach? Żona jeździ. Jest Pani instruktorem, nie wiem, hipologiem, weterynarzem? Nie, no jeżdżę po prostu. No ale wybraliśmy, że pojedziemy konno na morskie oko i tak wybraliśmy. Uważam, że to nie szkodzi. Dziękuję. Pan widzę, że tutaj czeka już na miejsce. Tak, czekam. Czemu, sanie? Po 9 kilometrów jestem z młodym człowiekiem, więc sobie jedziemy, a zejdziemy na piechotę. Te takie doniesienia różne nie przeszkadzają Panu? O tym, że konie upadają, że się męczą? Nie, myślę, że takiej ilości osób, jak jest 12 osób, jak słyszałem, to myślę, że to nie jest jakieś duże obciążenie dla dwóch koni. Nie szkoda marnować trochę okazji do tego, żeby pochodzić? Dzisiaj jesteśmy trochę zmęczeni, więc i tak zejdziemy na dół na piechotę. Nigdy nie jechaliśmy, raz spróbujemy. No chcemy też przejechać się saniami. Jak są kuligi i inne rzeczy na śniegu, to nie można tu podjechać. Słyszała Pani o tym, że tutaj widziałam, w telewizji też i słyszałam, ale one nie wyglądają na jakieś chore, zdrowo wyglądają. Po czym Pani poznaje? Na wsi się wychowałam, to widzę. Tak? I zna się Pani na koniach? Nie tak bardzo, ale widać, że są zdrowe, nie są jakieś chore. Ale one stoją, nawet nie widać, jak się ruszają, a konia się ocenia w ruchu. Nie jestem jakimś ekspertem od koni, ale... Te konie potem trafiają do rzeźni zazwyczaj, jak kończą pracę tutaj. Każdy gdzieś później trafia. Nie wiem, no będę jechała na pewno. To jest najłatwiejszy szlak górski w Tatrach. Anna Plaszczyk, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Trasa do Morskiego Oka to 8 kilometrów szerokiego, gładkiego asfaltu. To jest bardzo łatwy szlak dla człowieka. A jednocześnie... Różnica poziomów pomiędzy Palenicą Białczańską, czyli parkingiem na dole, a Włosienicą, czyli górnym postojem wozów konnych, to jest 300 metrów, czyli około 100 pięter. Konie muszą na tę wysokość wynieść wóz, który waży nawet 800 kg, 12 turystów plus piątkę dzieci plus ich bagaże, to może ważyć 1200-1300, może nawet 1400 kg. I te zwierzęta muszą też na te 100 pięter wynieść same siebie. My przeprowadziliśmy szereg badań, z których wynika, że konie na tej trasie ciągną nawet o tonę za dużo. Ja nie spotkałem się z taką sytuacją, by to stanowisko w sprawie przeciążenia koni było jednoznaczne. To znaczy nie spotkałem się z sytuacją taką, żeby ktoś tu, jakaś grupa osób, profesjonalistów zajęła w tej sprawie jednoznaczne stanowisko i powiedziała tak, te konie, które pracują na tej trasie są przeciążane. Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy. Bo my rozmawiamy o żywym organizmie, a nie rozmawiamy o robotach. I teraz popatrzmy na taki przykład dotyczący ludzi. Gdybyśmy wzięli nawet naszych pracowników i poszli wszyscy na Kasprowy Wierch, to każdy z nich wyszedłby na ten Kasprowy Wierch innym tempem. I dla części tych osób byłoby to doświadczenie tragiczne, a dla części byłaby to czysta przyjemność. No dobrze, ale jeżeli jesteśmy przy tym przykładzie ludzi, no to nie wiem, możemy się powołać na prawo pracy, które określa, ile człowiekowi wolno dźwigać. Mhm. I to jest, o ile dobrze pamiętam, 30 kilo. Jeżeli ktoś będzie dźwigał 30 kilo przez ileś miesięcy czy przez ileś lat, to nie trzeba być fizjoterapeutą czy lekarzem, żeby wiedzieć, że to ma wpływ na jego zdrowie i na jego samopoczucie. To nie będzie dla niego czysta przyjemność, nawet jeżeli jest to zgodne z normami pracy. Tak, tylko że jeżeli chodzi o ludzi, dość łatwo to 30 kilo zdefiniować. Natomiast konie różnią się tym od człowieka, że nie mówią. To, co ja słyszę i to, co do mnie dociera, to jest odpowiedź na pytanie, czym w stosunku do zwierząt, czyli jaką wartością, jeżeli chodzi o konie, jest to 30 kilo. Istotą naszą działalności nie jest zajmowanie się końmi. My się na koniach nie znamy tak do końca. My zajmujemy się ochroną przyrody innymi gatunkami zwierząt, więc musimy się opierać na tym, co słyszymy od tych osób, które się po prostu tym zajmują profesjonalnie. Dwa, to jeden. Jezu, złamał nogę. Już tym wozem nie pojedzie. Wyszedł złamany. Odbierajcie pieniądze, jedziemy. Idziemy pieszo. To co pani tam filmuje? Pani sama siedziała. Wszyscy furmani mają co najmniej dwie pary koni, a niektórzy nawet więcej. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia. Już przy jednokrotnym przejeździe następuje przeciążenie. Znane są nam przypadki śmierci tych koni. I ta technologia, która jest coraz bardziej dostępna, powoduje, że tych wypadków nagranych czy sfotografowanych mamy coraz więcej. Ile właściwie może pociągnąć koń? Bo to też jest takie pytanie, na które właściwie trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. I może stąd też właśnie ta sprawa się ciągnie i ciągnie i ciągnie latami. Wyliczenia na stronie na przykład przewoźników są takie, że koń może pociągnąć 1,5 razy swoją wagę, a i to nie jest wcale dla niego przeciążenie. Te wyliczenia, które znajdują się na stronie furmanów, to są wyliczenia obarczone ogromnym błędem obliczeń. Tam nie wzięto pod uwagę wielu bardzo istotnych rzeczy, jak na przykład to, że konie pracują pod górę i że muszą wynieść same siebie. Nie uznano siły samoprzenoszenia koni. Tak jakby konie nie traciły żadnej energii na wyniesienie siebie na górę. Te wzory, na podstawie których można to wyliczyć, znane są już od przedwojnia i korzystało z nich na przykład Wojsko Polskie. Bardzo restrykcyjnie zresztą, bo w polskim wojsku w latach międzywojennych zależało wszystkim na tym, żeby koń pracował jak najdłużej, bo był cennym. Ale pojawia się pewien problem. Ja szukałam specjalistów w Polsce, którzy zajmują się przeciążaniem zwierząt. Nie znalazłam. Później szukałam w Europie. Również nie znalazłam. Później szukałam w Stanach. I też nie znalazłam. Są dwa ośrodki akademickie, które zajmują się badaniem, jak dużo koń może przeciągnąć współcześnie. Oba znajdują się w Afryce, bo tylko w Afryce ludzie zastanawiają się nad tym, jak bardzo można obciążyć konia, żeby nie umarł. Chowaniec Stanisław, prezes Stowarzyszenia Przewoźników Domorskiego Oka z gminy Bukowina Taczańska. Jak dzisiaj? Dużo ludzi chętnych do tego, żeby pojechać na górę? Dzisiaj taki średni ruch, bo jest nowy śnieg spadł, to wszyscy wybierają narty, idą na narty. Tak jak pani tutaj widzi, spokojnie dzisiaj jest. A pan od jak dawna tak pracuje, że pan wozi turystów? Ja już jestem prawie od 87 roku, 30 rok. W moim przypadku ja miałem 8 par koni, które tutaj pracowały. Jedne pracowały 10 lat, jedne 6 lat, jedne 8 lat. Także to nie jest prawda to, co przedstawiają organizacje prozwierzęce, że konie wymieniamy co 2 miesiące, że konie się zużywają tak szybko. A jak się zużywają, to co się z nimi dzieje? No to takie konie sprzedajemy do mniejszych gospodarstw rolnych na agroturystykę, no i tam dożywają swojego końca, no a później wiadomo, gdzie idą. Do rzeźni idą. Są to zwierzęta rzeźne, proszę państwa, i po prostu nie ma cmentarzy, żeby koni chować na cmentarzach i nie będziemy przesadzać do tej sprawy. Kilka lat temu jeszcze mieliśmy dostęp do danych z wymian koni i z tych danych wyłaniał się taki wstrząsający mocno obraz, ponieważ okazywało się, że zwierzęta często trafiają do rzeźni i te, które trafiają do rzeźni, pracowały na tej trasie średnio 10-11 miesięcy. To jest bardzo krótki czas eksploatacji, jeśli weźmiemy pod uwagę, że konie żyją 25-30 lat, przy czym mogą pracować dobrze traktowane nawet te 20 lat. To są statystyki Polskiego Związku Hodowców Koni. Każdy koń ma swój numer paszportu, każdy ubój jest zgłaszany do PZHK, w związku z czym te statystyki sprzed lat to są statystyki wiarygodne, prowadzone na zasadzie przepisów unijnych. Natomiast furmani sami 2 lata temu opublikowali na swojej stronie wykaz koni wycofanych. 8 koni od razu bezpośrednio z gospodarstwa furmana trafiło do rzeźni. Powody tych trafień do rzeźni to były względy medyczne na przykład. No wie pani, w Fundacji Viva, jeśli są względy medyczne, to konie się leczy. Rzeźnia konia nie uleczy. Rzeźnia konia zabija po to, żeby właściciel dostał za niego pieniądze, zanim koń umrze na chorobę, na którą choruje. Państwo wchodzą na Morskie Oko dopiero, tak? Czy schodzą już państwo w dół? Nie, wchodzimy. W związku z tym, że mamy pracę głównie siedzącą, to jest okazja, żeby trochę pochodzić, poruszać się przede wszystkim. A to jest fajne dla dzieci. Bo dzieci dwoje i w dodatku każdy na sankach swoich, to panowie mają dodatkowy ciężar. Dokładnie. Mają mało sił jeszcze, żeby chodzić na piechotę, tak więc kawałek przeszły i teraz musimy je ciągnąć. Aczkolwiek chcielibyśmy w dniu wczorajszym przejechać właśnie na jakimś sani, ale na razie jeszcze korzystamy, jak mamy siłę, z naszych nóg. Z słyszeli panowie o tym, że te konie czasami upadają, że są wątpliwości co do tego, czy nie są przeciążone? No teraz nawet jak jedna bryczka jechała do góry, to ja bynajmniej miałem świadomość, że no zbyt dużo ludzi w niej siedziało, a dwa konie, które ją ciągły, no to dosyć trudno im szło, zważywszy, że tu jest dosyć strony teren, no i też jest śliski. Tutaj właśnie nadjeżdża jedna bryczka, sanie właściwie, zaprzężone w dwa konie. Konie nie powinny iść kłusem, a idą. O, teraz wolniej, teraz jest ten. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć osób i pan, który powozi. No, sanie mocno napakowane. Tak więc koniom na pewno nie jest lekko. I znowu kłusem. Tak. Przejechał pan obok nas i popędził troszkę konie. Też widzieliśmy zaprzęg, gdzie no, konie były bardzo zlane potem. Nawet ta sól z nich wychodziła. Pan gdzieś to z nich zbierał. I później okrywał je jakąś tą kołderką. No ale to widać, że to jest... Tak, derką. To była derka. Tak, świetnie derka. Zorientowana jesteś. Derka to się nazywa, córka, tak. Córka jeździ konno. Tak więc te podstawowe informacje ma. Jeden pan wołał konie przedtem do galopu. Do galopu nawet? Tak, tutaj. A co wołał? Galop. Tak mówił? Tak, do koni. Roczny budżet Tatrzańskiego Parku Narodowego to jest około 20 milionów złotych. To się oczywiście waha. To jest nasz budżet. No to tak sobie liczę szybko w pamięci, że 1300 zł od każdego wozaka. To jest około 900 tysięcy. To jest około 900 tysięcy rocznie. No i rozumiem, że jakieś bilety wstępu. Jest to istotna część naszego budżetu i jakby my tego nigdy nie kryliśmy. Tak skonstruowany jest budżet Tatrzańskiego Parku Narodowego, że my z budżetu państwa otrzymujemy to w zależności od roku, ale około 15%. My pozostałe kwoty musimy wypracować. No, nie jest naprawdę naszą winą i odpowiedzialnością to, że sprzątanie szlaków w Tatrzańskim Parku Narodowym kosztuje prawie 500 000 złotych. Że musimy wystawiać przenośne toalety, co kosztuje dokładnie te same pieniądze, czyli też 500 000 złotych. Dotknęły nas w ubiegłych latach gigantyczne wiatrołomy. Teraz nowe nasadzenia i potem pielęgnacja tych nowych nasadzeń to są naprawdę olbrzymie koszty. Też z naszej inicjatywy i na nasze zlecenie powstała koncepcja, a w zasadzie jest już wykonany gotowy prototyp wozu, który ma być wspomagany elektrycznie. Ten wóz jest u nas w garażu na Łysej Polanie i czeka na ten moment, kiedy warunki na drodze będą odpowiednie, to znaczy nie będzie tam śniegu i na wiosnę zacznie normalną pracę na drodze. Więc no kto wie, ja bardzo liczę na to, że to się uda i w to wierzę. W 2014 roku, kiedy po raz pierwszy pojawił się ten pomysł, my przeszukaliśmy całą Europę w poszukiwaniu takich rozwiązań. No i okazało się, że nad takim rozwiązaniem pracowały trzy niezależne firmy, szwajcarska, francuska i niemiecka. I żadna z tych firm nie odważyła się wypuścić na rynek tego pojazdu, dlatego że jego skonstruowanie jest bardzo trudne. Bo nie tylko sam silnik musi działać dobrze, ale on się musi dopasować do konia, do podjazdu, do nachylenia terenu. I o ile takie pojazdy po płaskim jeżdżą i radzą sobie świetnie, o tyle po wielu latach pracy żadna z tych firm nie zdecydowała się wypuścić na rynek rozwiązania dla terenu górzystego. Tymczasem Tatrzański Park Narodowy zlecił takie rozwiązanie dla Tatr. Firma, która nigdy wcześniej nie robiła takich pojazdów, zrobiła ten pojazd, przetestowano go i już podobno ma jeździć. Nie zaproszono nas na testy tego pojazdu, co już budzi moje poważne wątpliwości, a pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oceniają, że ten pojazd jeździ i ma się świetnie. Pan przyszedł czy przyjechał na morskie oko? Wszedłem, po co męczyć koniki? Teraz trzeba czekać jeszcze tylko na siostrę i na tatę, bo siostra się zmęczyła. 9 kilometrów się przeszło, no to od godziny już nie czuję bólu. Już taki jest próg bólu, że już po prostu się idzie. No. To czemu warto jednak iść, a nie pojechać saniami? Jak się idzie, to jest więcej czasu na podziwianie, według mnie. I na robienie zdjęć. Pan pierwszy raz w Tatrach? Na morskim oku chyba drugi raz, ale to w gimnazjum tam kiedyś byliśmy. Konikami jechaliśmy, no, gimnazjaliści. Ale teraz jak samemu się idzie, to jest na co popatrzeć. Kiedy w 2014 roku prezes Wiwy zaproponował mi, żebym się zajęła tematem, to sobie pomyślałam, dobra, te wszystkie fakty są po naszej stronie. 3 miesiące i będzie po sprawie. No i właśnie mija 4 rok tej mojej batalii, mojej osobistej.